पाच चालो तुम श्याम बोलन प्यारे तुम श्याम बोलन प्यारे एक पाच चालो श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे फिर की बात चालो फिर की बात चालो फिर की बात चालो तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम बाट चालो तुम श्याम मोहन प्यारी तुम श्याम मोहन प्यारी तुम चालो तुम श्याम तुम श्याम मोहन प्यारी श्याम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम फिर की पाठ चालो चालो प्यारे तो श्याम मोहन प्यारे तो श्याम मोहन प्यारे जमुना का आ रा रा रा ऐसारे ब्रिज पाती बिनत करत छोरे श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे ब्रिज की पाठ चालो श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे ब्रिज की पाठ चालो तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम श्याम मोहन प्यारे श्याम मोहन प्यारे श्याम मोहन प्यारे तो श्याम मोहन प्यारे ब्रिज की पाठ चालो श्याम मोहन प्यारे तो श्याम